اور ہم ان کو ان کے ملک کا اقتدار عطا کرنا چاہتے تھے اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ انجام دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خوف زدہ تھے۔